Több ötlet is volt, hogy miről csináljak részt, meg miről, meg arról, meg amarról. És rájöttem, hogy fogok csinálni most egy részt, ami ilyen egy káosz. Több dologról fogunk beszélni, ez egy ilyen kicsit lazább folyású. Amúgy sem vagyok inkben, pulcsiban, meg most tényleg mit próbáljam is összeszedni magam. Igazi suhanc vagyok. Bár a új kedvenc youtuberem az alsógatyába nyomja. Mark Rebilon, mindenkinek ajánlom, zenéket streamel, és ott élőben loop-pal megcsinálja őket. Régen is ismertem, de még nem néztem bele, és most belenéztem, és zseni. A kedvenc youtuberem most, szóval, hogyha ő alsógatyában mondjuk megengedheti magának már egy zseni, és nagyon szórakoztató, szóval, hogyha úgy streamelhet, akkor ahhoz nem tudom, mit szólnának amúgy azok a Facebook kommentelők, hogyha valakinek még a pólóm is durva. Mindent megpróbálok ellensúlyozni és egyensúlyt hozni az erőbe, mint a cím is sejteti. Szóval megnézzünk, vagy beszélek egy olyan dologról, amit kritizálok, vagy legalábbis problémásnak tartok, vagy nem tetszik. Ez lesz akár egy poszt, vagy egy YouTube videó, van pár. És akkor cserébe elmondok egy jó dolgot is, amit szerintem ami jó, amit érdemes megnézni helyette, vagy ami így egyensúlyt hoz az erőbe. Szóval nem csak a negatív dolgokról beszélünk, hanem a jókról is. Már beszéltünk Markó Rebekáról és barátairól, arról, hogy meglepően lazán kezelik, és szinte mint, hogy olyan feelingje lenne az embernek, hogy egy kicsit így promotálják a plasztikai beavatkozást fiataloknak nyilván, mert azért ne legyünk álszentek, nem biztos, hogy őket az idősebb korosztály nézi nagy részt. Az a videó amúgy egész nagyot ment, olyan szinten, hogy szerintem több százezren látták, ahhoz képest, hogy egy órás rész volt, és a fele az pszichológusokkal volt beszélgetés, ami szerintem jó, de nem gondoltam volna, hogy az ennyi embert leköt, mert ez nem egy ilyen mainstream dolog, de sokan látták azt a részt. Farkas Tíme azután egy héttel már hirdetett plasztikát. Ez most akkor elmondom azért, mert ez, hogy mondjam, aktuális. Szóval Rebeka Markó hashtag hirdetése. Tudjátok, hogy már töltve volt többször is a szám, de valamiért felemásan szívódik fel. Ezt mondták, hogy jaj, ez nem olyan nagy szám, ez a töltetés, mert úgyis felszívódik, de azért azt érdemes tudni, hogy ez nem túl egészséges anyagok, hogy felszívódjanak a testedbe. Úgyhogy ezt mindenkinek mondom, aki ezzel érvelne. Először töltöttem az nem tudom milyen központban, és szerintem az eredmény magáért beszél. Kaptam egy kis botoxot is. Mi? De ez hanyadik? Ez ilyen... Gyakrabban jár szerintem a Markó Rebeka plasztikai sebészhez, mint én fodrászhoz. Mi lesz ennek a végén, hogy így már újra mentem, kaptam egy kis botoxot is, ha már arra jártam, borzalmas, na mindegy. Boldogabb és elégedettebb nem is lehetnék, dr. Falusi Gábor. Na de lényeg. Na, jön a lényeg. Ha szeretnétek nyerni egy ingyen ajaktöltést, nincs más dolgotok, mint lájkolni a képet, megjelenni két barátotok, követni engem és azt a központot is. Ennyi a játék, április 11-én éjfélig tart, másnap reggel sorsolok. Most ez tényleg olyan, mint egy Black Mirror rész, szóval gyakorlatilag most a Markó Rebeka a nézőinek egy ingyen ajakfeltöltést ajándékoz. Gondolom ezért jó sok 100 000 forintot kapott ettől a helytől, és ez valami kurva nyomasztó, vagy csak szerintem? Szóval mondottam, ezt megemlítem, mert nem szerettem volna szó nélkül, hogy ilyen van, ezt 21 ezeren bekedvelték, szegény kislányok ide írják, hogy gyönyörű vagy, és betegelik a barátnőiket, hogy minél több ehelyre eljusson. Mondanom kell egyáltalán, hogy miért tartom ezt problémásnak, hogy gyakorlatilag ajaktöltés nyereményjátékot hirdet a fiatal lány nézőinek Markó Rebeka. Kifejthetném, de így egy normális embernek ezt ki kell fejteni, hogy miért problémás? Ezt ki kell? Ez még egy kép van. Hát ez gyönyörű. Ez a botox, ez kurva jó. Ez morálisan, én azt mondom, hogy az én világfelfogásom alapján ez egy káros, kettő undorító féregség. Már az is problémás szerintem, hogy több százezer embernek ott normalizálod meg, szinte biztatod őket, hogy ők is csináljanak, mert ki kell próbálni mindent az életben, de hát ezt már kifejtettem abban az előző videóban. Az már egy következő szint, hogy ingyen ajakfeltöltést, és akkor mit fog megnyeri a lány? Hova mész? Hát nyertem egy ingyen ajakfeltöltést. Bazd meg. Szerintem női vloggereknek kéne felszólalni a főleg ez ellen, mert nyilván őket követik hát ugyanaz a réteg, mint például a Marko Rebekát, de hát majd ők eldöntik, hogy mit csinálnak. Smink nélkül előtte, smink nélkül utána. Jó. Ízlés kérdése. Bence Dezső most nem próbál minőségi tartalmat gyártani, kezdhetné azzal, hogy a Marko Rebekáról csinál egy videót, de mindegy. Lányok, most nektek megjött a kedvetek egy jó kis ajak feltöltéshez, mert ha megjött volna, akkor szerezhettek egy ingyent. Na jó, és akkor megpróbálok egyensúlyt hozni az erőbe, megígértem. Ajánlok valami jó dolgot, és akkor legyen. Nem csak ilyen női vloggerek vannak, és ha jól emlékszem, akkor őt fogom ajánlani. Chillset fogom ajánlani, aki 50 perces összeszedett videót csinált a vakcinák, tények és összeesküvések. Hát ez lesz most a csatornám történetének legnagyobb lélegzetvételű videója, mind terjedelmében, mind az erre való felkészülés tekintetében, ugyanis 2 hete tulajdonképpen megállás nélkül dolgozom rajta. Szóval ez egy 50 perces videó, én mindenkinek ajánlom, csak hogy már a tartalom jegyzéke olyan, hogy több munka volt benne, mint egy csomó videósnak az egész életművében. Látjátok, női vloggerek is nagyon jó dolgokat tudnak csinálni, nem csak Mark, mert egy csomó embernek, amikor azt mondják valakik, hogy influencer, akkor rögtön az ilyen Marko Rebekák jutnak eszébe, hogy plasztikát reklámoznak. Hát igen, és úgy látszik, hogy van ilyen, de láthatóan vannak normális női vloggerek is. Több is, csak gondoltam most őt emelem ki, mert ez egy mostani videó, és nagyon szépen összeszedett, és igényesen megcsinált. Chills, ajánlom, linkelem, mindent linkelek a leírásba. Bár nem tudom, hogy ezt a borzalmat, amit a Marko Rebeka művel, ezt helyre lehet állítani ezzel, de valahol el kell kezdeni. Akkor folytassuk is, megint a SIT oldallal. M1 híradó. Provokatív kérdéseknek álcázott állításokkal kerestem. Kérdésekkel provokált az újságíró. Meg a Fidesz LP képviselőit egy osztrák liberális újságíró, ezt állítja a Fidesz. Elemzők szerint éppen az a cél, hogy már előre támadhassák a formálódó erős európai kereszténydemokrata szövetséget. Annyira az égne a pofám szegény nő helyébe, ehhez kéne adnom az arcom. Amely erő. De amúgy maga az nem érezte, aki kiírta, hogy akármiről szól ez a videó, de hogy az lesz odaírva, hogy kérdésekkel provokált az újságíró, nem érezte, hogy mint, hát nem mondom, hogy újságíró, de mint médiában dolgozó személy, ezt így leírni, ezt így röhelyes. Ez zseniális, hogy a Fidesz az, ami állandóan nyomatja ezt a retorikát, hogy jaj, véleményterror van külföldön minden, de kap pár kérdés, és megsértődik rá. Az európai balliberális sajtó már is példátlan támadásba lendült. Példátlan támadás, mindjárt meglátjuk a példátlan támadás, az az, hogy kaptak e-mailben kérdéseket. A Profil című osztrák hetilap egyik munkatársa e-mailben kereste meg a Fidesz európai parlamenti delegációját. Ez mennyire, ez hogy lett híradó, hogy kaptam egy e-mailt egy újságtól, és akkor ez bekerül a híradóba. Az első kérdésben arra volt kíváncsi, hogy az Orbán-Salvini-Morawiecki találkozóra miért nem kapott meghívást senki a francia nemzeti tömörülés és az osztrák szabadságpárt tagjai közül. Azt hinnéd, hogy ez egy normális kérdés, de nem, ez már provokáció. Egyrészt csak amatőr újságírók kérdeznek olyat, hogy miért nincs ott valaki, akinek a jelenlétéről soha nem is volt szó. Mi? Oktatnak újságírásra. Ezt a mondatot vissza kell tekernem. Csak amatőr újságírók kérdeznek olyat, hogy miért nincs ott valaki, akinek a jelenlétéről soha nem is volt szó. De miért? Ez nem amatőr. Lehet, hogy ideológiailag hasonló, vagy mondjuk van más, amiben sokszor egyetértettek, stb. Lehet ezer oka megkérdezni, hogy csináltok egy új szövetséget, ez meg ez miért nincs meghívva? Ez egy legit kérdés, amire lehet válaszolni ezért, de nem, ez már provokáció, atyaisten. A kérdés célja azonban világos. Az újságíró nő előre egy színpadra akarja állítani az európai fősodratú sajtóban már régóta szélső jobboldalinak bélyegzett 2 párttal a most alakuló új mozgalmat. És ezt nem lehetett volna megválaszolni, hogy szerintünk az a párt nagyon szélsőséges, és mi nem szeretnénk szélsőségesek lenni. Na, Micsoda, meg kell nekem is, a válaszokat is nekem kell megírni. Innen látom a második kérdést. Mi a célja a szövetségnek, és még kicsit pixeles, de hogy ki gondolkozik azon, hogy csatlakozzon? Micsoda provokáló kérdés. Mi a célja ennek a szövetségnek, amikor a szövetséget alapítasz? Provokáció! Provokáció! Hogyan szeretnék most elkerülni a szétesést? Kérdez rá, egyáltalán nem leplezve azon nézetét, hogy ezt a mostani szövetséget is nyilvánvalóan érik antiszemita bírálatok. Szegény Fidesz nagyon el van szokva attól, hogy nem csak a előre jóváhagyott kérdéseket kapja meg, mert az itthon már elég el van az intézve, hogy Orbán Viktor már nem nyilatkozik ellenzéki sajtónak. Ahogy ezt kell, ahogy azt kell. De még a furcsa is, miért nem csak így leszarták az imért? Miért kezd ezt híradóba rakni? A profil újságírója válaszában sajnálatosnak levezte, hogy Dajcs Tamás nem akar nyilatkozni, majd elküldött három másik teljesen érdektelen kérdést. Elküldött három érdektelen kérdést. Itt van. Mi a célja a szövetségnek, és ki fog csatlakozni hozzá? Micsoda érdektelen kérdés. A második kérdés is elég korrekt szerintem. Belinkelem a videót, mindenki megnézheti, a kérdéseket is megnézheti. Nekem megjelenő, valószínűsíthetően lejárató hangvételű cikk. Nem vagyok hajlandó válaszolni normális kérdésekre se. Úgy megsértődök, hogy híradóba rakom a kérdéseket, és aztán csodálkozom, hogy lehet, hogy negatív lesz a cikk rólam. Szóval van baj. Franziska Schindlerle ugyanis régóta ír az úgynevezett európai jobboldali veszélyről, ezek forrásai pedig a legtöbb esetben szinte kizárólag a hazai baloldalhoz köthető médiumok vagy elemzők voltak. Kifogásolják, hogy a baloldal elemzői szólaltak meg, miközben ők meg nem hajlandóak válaszolni. Hogy lehet egyszerre egy percen belül megsértődni és nem válaszolni, és közben kifogásolni, hogy nem idéznek minket. Ilyenek mennek a M1 híradóba, de amúgy nyugodtan nézzetek bele, akartok, még olyanokról is szó van, mint hogy a Gyurcsány fenyegetőzött, csapdahelyzetben a Jobbik, Ceglédi Csaba ismét lebukott, okay. És csak azért is ajánlok egy olyan dolgot, amivel most még jobban felcseszhetem az agyát az embereknek, de most elindult a 444-nek egy műsora, hogy, és azt fogom ajánlani, sajnálom, de hogy van ez a Magyar Yeti, amiből még csak két részt láttam. Mi történne Rogán Antal egy jogállamban, és a magyar cancel culture úgy üljön le mindenki, hogy ez nagyon elfogultan baloldali, vagy hát legalábbis ellenzéki műsor, de attól még nehéz belekötni abba, amiket mondanak, bár nyilván néha stílusik is direkt vicceskedő, direkt egy kicsit piszkálódó, de szerintem nem baj egy újságírónak piszkálódnak, amíg mondjuk, hogy mondjam, ízlésesen tudják, és nem ilyen ocsmány módon. Én alapból a 444 honlapot nem szeretem. A videóikat azt általában régen kifejezetten szerettem, nem is csak a politikait, azt is szerettem, amikor a parlamentbe kérdezgettek, amíg ki nem tiltották őket. Voltak ilyen barom videóik, herbált próbáltak, minden baromság, de én őket amúgy videó szinten a 444-eseket sokkal jobban szeretem. De hát, hogyha már, hogy mondjam, 80 milliárdból, megy a M1, meg megy a Pesti TV, meg a fél médiát, már a Fidesz uralja, akkor nehogy már ne ajánlhassak egy pár ellenzéki műsort, amiben meg a másik oldalra is hát szó van róla, úgyhogy. De amúgy Rezervátum is csinált egy videót a Momentum. Fekete Győr és az elszámoltatás kérdése, rendrakás nélkül nem lesz rend. Rezervátumot már többször ajánlottam, most is ajánlom. Ő is sokat foglalkozik politikával, és szerintem méltatlanul kevesen nézik. Hát ez nem tudom, belevegyem el. Nézzük, hogy juthatunk a mennyibe. Valamiért ez is fel van írva, és most viccsen, itt szabad folyású a dolog, úgyhogy belenézünk, mit szóltok. És a mai vlogban egy nagyon fontos üzenetről lesz szó. Arról, hogy hogyan lehet örök életed, hogy hogyan lehet üdvösségünk. Egy mondatban, hinned kell, hogy Jézus érted is meghalt. És szükséged volt erre, mert a te bűneidet is magára vállalta. Személyesen szükséged volt erre. Nekem ilyen szekta feelingem van, nem? Mint hogy mit szomár jut eszembe erről a párról, de ez csak az én a rossz indulatom biztos. Szükséged volt a megváltásra, azért, mert bűnös vagy. Tehát fel kell ismernünk a bűnt az életünkben. A bűn az ellenszegülés Istennek, mint felsőbb hatalomnak az életedben. Tehát ez az elfordulás óta a bűnös természet az már velünk együtt születik. Ez nem cringe, ez szomorú számomra, hogy hogy lehet ennyire megmérgezni valaki agyát. De lehet, hogy ők meg azt mondják, hogy nyilván az ő szempontjukból, meg én vagyok az, aki bűnös, sátáni, meg faszom tudja, de... Igazából a bűn az bennünk van, és hogy konkretizáljuk, hogy milyen cselekedetek ezek, hoztunk egy igeverset. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, fiszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, pártaskodás? A KDNP akkor az bűnös? Keresztény párt akkor az bűnös? Gyilkosság, részlegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonló. Topzódás? Ez jó hosszú felsorolás, de azt hiszem, hogy mindannyian magunkra ismerhetünk benne, mert... Kezd csak a bűntudatot, nincs elég baj az embereknek. Biztos, hogy voltunk már bizonyos helyzetekben, irigyek. Most már felismerhettük azt, hogy bűnösek vagyunk. Ja, oké, akkor... Nincs is konkrét bűnöm, de már mindenki bűnös, kész. Így aztán tényleg könnyű egy behűíteni a vallásra, hogy gyakorlatilag te bűnös vagy. Ez a kiindulási pont, úgyhogy innentől kezdve, hogyha mennybe akarsz kerülni, akkor igenis Jézust szívedbe kell fogadni. Minden, ami ebben a világban jó és élvezetes, az azért lehetséges, mert Isten jelen van ebben a világban. Például a gruppen szex is? Vagy a édes hármas? Aki az Istent akarta, az az Istennel lesz. Aki az Isten nem akarta... Azt hittem, nem elég, hogy akarom, hanem úgy is kell cselekednem. Az az Isten nélkül lesz. Ezt hívják pokolnak. Istennel lenni pedig a mennyország. Isten viszont szent, és ennek a szentségnek a jelenlétében nem fér meg semmi gonoszság, semmi tisztátalanság. Figyelj, ember! Itt van a fiam, majd ő megfizeti a bűn fizetségét. Helyettes áldozatként küldte el Isten Jézust. Ez volt az útja annak, hogy megtisztítson. Így vette el a mi bűneinknek a büntetését, és így lett ő a híd Isten és ember között. És mi ezt az áldozatot elfogadtuk. Nagyon szektás feeling van. Tehát én a kereszténységre nem szokott ennyire, de most úgy érzem, hogy valamibe be fognak szervezni, ami minimum egy multilevel marketing lesz, de lehet, hogy csak nekem van ilyen feelingem. És így lettünk mi tökéletesek. Jó nektek. Úgyhogy nekünk csak hinnünk kell, hogy Jézus meghalt értünk is. Én azt hittem, hogy legalább úgy kell élni, vagy olyanokról fognak beszélni, hogy hogyan élj, hogyan, nem tudom, kapsz bűnbocsánatot, mert nyilván most már sajnos, hogy mondjam, búcsúcédulát nem lehet venni, de azért pár mi atyánkkal azért sok mindent el lehet intézni. Nem tudom, a gyilkos elég mi atyánk után mennyibe kerül, miközben én mondjuk jó emberként éltem, de nem mondtam mi atyánkat, és nem hittem Istenbe, és én ezért pokorra kerülök. Na jó, el se kezdjük, mert itt egy napig tudnék rage-elni a egyházról, de ezt menjünk tovább, mert kiráz idegettől valahogy ott a videótól. Mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Várunk vissza. Sziasztok! Én nem értek egyet, de hát nem haragudhattok, mert az bűn. Nem biztos, hogy az jött át, ez a keresztény is szeretet, de nézd, itt covereket is csinálok, ezt például belehallgathatunk a feldolgozásukba is. Magára vette szennyes ruhámat. Egy kis zenei intermezzo a live-ban. Amúgy én is irigylem néha az ilyen embereket. Irigylem, hogy valakik annyira magabiztosan tudják, hogy mi a jó, mi a rossz. Biztosak abban, hogy mi lesz a túlvilágon. Én meg itt stresszeletek azon, hogy mi van, mi az élet értelme. Folyamatosan kereshetem, folyamatosan felülbírálhatom magam, folyamatosan lelki válságokban vagyok, és parázok attól, hogy mi lesz, ha megdögök, hát semmi. Úgyhogy ez nem biztos, hogy egy boldogabb élet, mint az, hogy hiszek Istenben, megvan az iránymutatásom, és ilyen egyszerű minden. És lehet, hogy akkor végül nekik volt igazik, mert ők, hogyha hülyeségben is hittek, valószínűleg én is hülyeségekben hiszek, de pont az, hogy én, hogy mondjam így, elfogadom, hogy ez hülyeség, vagy hogy ez változhat, de valamiben ennyire biztosan hinni, adhat egy olyan bizonyosságot, ami egy boldogabb élethez vezet. Úgyhogy a nap végén, még hogyha baromságukban hisznek, és kurva creepy az egész, nekik lesz igazuk. mert amíg éltek, addig boldogabbak voltak, és én azzal, hogy folyamatosan kerestem a dolgokat, meg bizonytalan voltam, meg nem is értem az egész életet, azzal én magamon nem segítettem, úgyhogy a végén tényleg jobb lett volna nekem is egy szektába csatlakozni. Mondjuk hát még ezt nem mondom, hogy ez túl 21. századi, meg nem kurva nyálas az egész, szóval ezt mondjuk objektívan kijelenthetjük, hogy ezek a videók 30 éve is már cikik lettek volna. De nem azt mondom, hogy ezek rossz videók, de én egyáltalán nem értek egyet vele, úgyhogy próbáljuk akkor most ellensúlyozni megint, ami számomra mondjuk egy ellensúlyozás. A Partizánnak megjelent egy Hülye Fiatalság nevű, az SFR-ről, SFR-t én nem nagyon szeretem, de érdekel a doksi filmje. Még nem néztem meg, mert majdnem 2 órás, de lesz egy projektem, amikor nem magyar filmeket nézek, hanem doksi filmeket, és abban a listában bele fogom rakni ezt a Hülye Fiatalságot, de szerintem, ha tetszik, ha nem, akármilyen oldalon vagyunk, az mindenképp egy becsülendő dolog, hogy egy magyar YouTube csatorna doksi filmet csinál. A Partizánnak amúgy szerintem hatalmas, amit megy mostanában, mert nem csak a doksi filmet, de például kiemelném a interjúit, azok még mindig nagyon jók, de ez az új műsorformátum, a Monoszkóp, azt különösen ajánlom mindenkinek, már 2 része van, szerintem az is egy nagyon jó ötlet. Szóval akkor ezt is ellensúlyoztuk. Még egy utolsó oda-visszát. Basszus, nem csak, hogy egy ilyet találtam, és ez nem valami ismeretlen trash csatorna, hanem 17 ezeren látták ezt a videót is. 3 nap alatt. Kérelem a jó földön kívülek angyal népek beavatkozására. 1 órás videó. Angyal népek beavatkozására. Föld bolygónak vannak különböző változatai, vannak párhuzamos földek. Az a bolygó, amelyen most élünk, a 3. dimenziós föld. Témánál vagyunk. Ezik a földnek asztrál szintű változata, tehát 4. dimenziós. Létezik a Földnek 5., 6. és 7. dimenziós változata is. Persze ez egy bonyolultabb háttérinformációt igényel. Gondolom nem tudomány ez a háttérinformáció. Az emberi faj körülbelül most látható... Csodálkozom, hogy ennyi oltásányos ember van. Amikor ez így most elhangzik valaki szájából, és ezt így valaki így, végre valaki kimondja az igazságot. Variációjában pedig 550 millió éve helyeztetett ide a Föld bolygóra, kik által, földön kívüli népek, földön kívüli nemzetek által, őrzőfajok által, és az emberi faj evolúciójába természetesen beleszóltak. Ez egy paródia? Ez egy paródia, nem? Mondd, hogy ez egy paródia. Tudjuk, hogy kik azok az őrzőfajok. Tudjuk, kikről van. Tudjuk, kik, nem? Na, tudjuk, kik. Negatív földön kívüli fajok, negatív hatások, úgynevezett sötét erők is. Hanem léteznek olyan lények, akik embereknek néznek ki, de sokkal fejlettebbek érzelmileg és értelmileg. Fénycivilizációkról beszélek. És még csak 5 perce megy, az 1 órás dolog. Én ezt nem tudom, meddig fogom bírni. Például a plejádok beliekről, vagy az androméda beliekről. Őket besorolhatjuk az angyal népek közé. Na jó. Na jó, ez most már 5 perc alatt olyan sok dolgot megtudtam. Ez a lélek eszencia, amely rendkívül értékes bizonyos negatív földön kívüli fajok számára. Őket összefoglalóan hívhatjuk a sötét erőknek. Mi történik, bazd? A sötét erők egy részének. Ide sorolhatók Draconida és Zeta civilizációk, akik az emberi fajra, mint egy rabszolgafajra tekintenek, és egy népirtási tervet helyeztek kilátásba. A Föld kormányai már réges-régen közreműködnek és együttműködnek ezekkel a negatív erőkkel, annak érdekében... Bár csak újra ezt a keresztényeket hallgatnám. Bár valahogy hasonló feelingem van mindkettőtől. 17 ezeren megnézték 3 nap alatt, ez nem tudom, hogy hol, milyen helyeken van megosztva. Weblapom, van weblapja, bazen. Van weblapja. Tudatfejlesztő, író, előadó. Webáruháza is van. Plejádok csillagrendszerből érkezett üzeneteket, tudat lélekfejlesztő technológiákat találsz. A plejádi tudatosság mintázatát hoztam magammal, az emberlélek tudat szellemtest komplexumának egységével foglalkozom könyveim online. Te jó Isten! Nézzük, ezt a 5000 forintért meg lehet venni a 4. világ Sirius B és Horus szeme iskolák. Kik voltak az eszénusok, a héberek és a keresztények, mik a... Na jó, én ezt el sem tudom olvasni, az meg. És itt nem a darwini evolúcióról beszélek. Nyilván nem. Tehát a szellem alakítja mindig az anyagot, a szellem alakítja a kémiát. Amúgy ezt szerintem, hogyha a legjobb bullshit előtt leültetném, hogy beszélj egy óráig bullshiteket, akkor sem biztos, hogy kitartani ilyen sokáig. Ameddig gömbjét az őrzők és az úgynevezett őrzők szövetsége, a Szabad Világok Dimenzió közti egyesülete, illetve a Palaidor Szövetség most három nagyon fontos... Én nem hiszem, hogy ez létezik. Szürreális, geci, ezt így hallja magát? 17 ezeren megnézték. És akkor csodálkozunk azok, hogy kétharmad van. Mert ha ezt nem teszik, akkor a Föld fölrobbant volna. Egyszerűen lenyűgöz, nem tudom nem hallgatni. Egyszerűen lenyűgöz, nem tudom mit csinálni. Szerintem, hogy bármelyik sci-fi író megirigyelné ezt, amit ők itt összehoztak világépítésbe. Többször kellett elvinni Ámenti gömbjét, ezt a morfogenetikus tudatmezőt. Nem értek egy szóltséget. Kellett elvinni Ámenti gömbjét, ezt a morfogenetikus tudatmezőt a Földről, az életvilágára. Vagyis olyan, mint hogy egy... Úgy érzem, olyan, mint hogyha... Vagy én vagyok a szemét, hogy olyan, mint hogyha egy rokkanton nevet gélnék, hogy nem tud járni. Morfogenetikus tudatmező. De... Miután az úgynevezett nefilim fajt, akiket... Tehát is lenyűgözi. Nem hiszem, hogy... Amúgy mióta így keresgélek az interneten videókra... Tényleg nem hiszem, hogy ez mind, és akkor ez még csak Magyarország, az egy kis szeret a világnak, de hogy ilyenek vannak. És még Magyarországon már is 17 ezer ember azt mondta, hogy ezt megnézem, és azt mondom, hogy igen, bazeg, végre valaki. Negatív szándékú anunakiak. Nem csak negatív szándékú anunakiak vannak, de nefilimek. Negatív szándékú. Nem hiszem, hogy ez szürreális. Mi a fasz ez? Negatív szándékú a Sirius A bizonyos bolygójára származó negatív anunaki faj és a földi ember. Ezeket a nefilimeket el kellett űzni a földről. Kiküzdték el? Tehát az őrzők, az angyalok, a jó szándékú földön kívüli angyalnépek, mert veszélyeztették az... Azért nekem nem ezt tanították, Törin. Elhallgatták, az állam elhallgattatja ezeket az embereket. Végre megtudjuk az igazságot. Én ezt nem hiszem el, hogy... Hogy most ezt így együtt, így örülök, hogy így együtt ezer emberrel együtt tapasztalom meg ezt. Teki, az teljesen kikelt magából ott szerintem. Hogy lehet ennyi dolgot a fejbe tartani? Ez egy egész világ van benne. Ez tényleg most maga szakterületén vagy zseniális ez a csaj, mert én ezt nem tudnám megjegyezni. És ennek a tudatmentő... Kíváncsi vagyok, Barát Csaba mit szólna ez a videóhoz. Jó lenne, hogy egy beef a konteósok és a angyal népek között megnézném. Emberiség tudatmegmentő tervnek a részeként rászövetség, szoláris lények, plejádok beli arkangyalok, plejádok beli lények. Amikor egy keresztény imádkozik, sem gondolok más, de az legalább sokkal elfogadottabb. Jó szándékú, szíriuszi tanács. Angyali Andromeda beliák. És a teljes őrzők szövetségét. Na jó, ez már kezd szomorú lenni, úgyhogy átmegyünk. De hál' Istennek ide a legvégére hagytam a egyik legnagyobb ajánlatomat, és egy olyan youtubert, akit már egyszer ajánlottam, és még én sem néztem végig, sajnos, de ezt mindenképp meg szeretném nézni. Dimitri. Szóval ő a Tisza nevében nevű videó, ez 55 perces. Én tőle már láttam videókat végig, és az fantasztikus jó volt. Körülbelül egy pár percre a központtól. Ez az összeölelkezés, ez kicsit sok nekem, de... I'm here to ask you respectfully to do something. De nagyon szépen felvételeket csinál, fontos téma, és ezt mindenkinek ajánlom, ezt a Tisza nevében nevű. Tényleg nagyon jó, nagyon jókat csinál Dimitri. Úgyhogy gondoltam, hogy ajánlom őt is. Neki 20 000 feliratkozója van, többet érdemelne. Magyar, ukrán, román, angol, szlovák, szerb és orosz és német feliratot is adott hozzá. Szóval durva, mennyi munka van ebben a videóban, és ez egy YouTube videó. Mindenkinek ajánlom, hogy valamennyire ellensúlyozzuk azt, amit láttunk. Most megpróbáltam minden furcsa, negatív vagy szomorú dologot ellensúlyozni valamivel, ami szerintem jó. Mindent linkelek a videó leírásába. Ez volt már a fókuszcsoport. Mosogat a teki a háttérben. És most már elmegyek és elgondolkozom ezeken a morfgenetikus tudatmezőkön. Egyszerűen szó nélkül maradtam ezután a sok űrbolygós cucc miatt. Úgyhogy most elgondolkozom az életemen. Ti is tegyétek ezt.